امیر چې دی نو هغه پیغمبر نه وي چې د هغه نه ګناه نه کېږي یا هغه د ګناه نه معصوم وي. نو چې کله اجتماعي خبره وي او یو امیر د مؤمنانو مسلمانانو د جماعت هغه د یو خالص دینی جماعت قیادت کوي نو د هغه په باره کې انتهایي محتاط رویه ساتل پکار دي چې د هغې د وجې نه چې کله د امیر د جماعت حیثیت مجروح کېږي نو چې کوم تحریک د قرآن و سنت آواز قیادت کوي نو هغه ورسره مجروح کېږي او د هغې نه الله د الله دین ته نقصان رسي. د دې وجنا ځای په ځای الله تعالی د یهودو د هغه متعصب علماو بیان کوي چې هغه حقیقت پېژنده چې الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دا چې الله له علم د کتاب ورکړی دی نو دی د دې خبرې د دې مسالې د دې پیغمبر حقانیت د دې مسالې او د شریعه حقانیت داسې پېژني لکه څنګه چې خپل زامن پېژني. نو دی چونکې په دې خبره باندې پوهېدل لکه الله رب العزت قرآن کې ذکر کوي وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. دا یهودو چې کله آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغلی نو دوی به مشرکانو ته غیر اهلي کتابو ته بیانونه کول او هغوی به اطلاع ورکوله چ آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم به الله رالیږي او موږ به د هغه مرسته او ملګرتیا کوو او ستاسو خلاف به جهاد کوو. الله به موږ له په تاسو پایې کامیابۍ راکوي. الله وایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. کله چې هغه پیغمبر چې په چا به دې اطلاعګانې ورکولې بیانونه به کول د هغه د راتلو پېژندګویي به کولې د تورات او د انجیل د بیانونو به راغي نو چې هغه کله راغی کفرو بهې نو انکار یې جوړ کړ. فلما جاءهم ما عرفوا هر کله چې راغی دوی ته هغه پیغمبر چې دوی وپېژنده دا آخر زمان دے غمبر دے کفرو بے ہی تو انکار کرو بے تو اللہ و ایلانت دے پہ کافر ہو باندے داوے دے ایلہ انکار تو قرآن بار بار ذکر گئی چیدے دے انکار مبنی بر آئنادو یعنی چیدے بزرے کے آئنادو دا آئے بغض اور دے قناد دو وجہ دے انکار کو نور په خبره نه وا حسدان من عند البصير باغي ام بينهم. قران دا چې زما الفاظ دې ګرځي د وایي د حسد نه چې هغه دې بزرګ کې دي او کله عینا چې دې بزرګ کې دي دا آیه د وجرا هغه چې نه انکار او مخالفت کوي د دې وجنا چې کوم نزدې خلق دی او هغه په میدان کې کار کوي او هغه چې مدار خلق دی نو هغه له خپل جبا د خپل مشرانو اکابرینو او خصوصا د هغې دینی مذهبي جماعت د امیر او د قائد متعلق چې دنو جبا شایسته ساتل پکار دي. سنگینا مانا درالا سنگینی بنیاد باندی دنیاوی بنا گویا دانے تو اغلاشا زان برا جرگا مشورہ بوزا او کینا و اندکی کینا او دارتا ارخبلا خبر شیر کا جتتا حق بزاتی دی دعا بیان کا خود برملا دا آغیب مبارکی غیر ناشایتا انباد استفالون خصوصا جوان بدیرے آئے دا اوز پدکون ارابی دا سمرا نوی دو بیادبی انباد دی او دیو پختو انسان دا بارا دا جتما خبر کول دا دیر زیاد سی کم دیرو دا افسوس خبر آلا دیر زیاد دا افسوس خبر آلا او دیو عالم او دو مولاد شان دا دا دیر خبر کول دا کتا انچی دیر دا خیمه لگی زیر دیو سری مخالفت کوم لدوم الزفتر تلقوم او مقدمات البعضو کی دوم رزوری جزبی اخبال انجرینو اخبال البعض اخبال جبا وانده ساتر نشم دیر جولوالی لرجلا خود دا اللہ پا فرض و گرم سرا جبا بشایستی غیر شایستا البعض جب ریاستل داد انسانیت تکادی خلاف دی اجاد امیر دا جماعت مبارک دا جسما الفاظ استعمالل جدی جسم رم مزمت اکرشید و عربا کم وی برائی کرم دا اللہ نے یا فکار دا چکم خلق دا جسی جسما زہر اکلاوی دتا دا خلقو دا محبولونا دا مجلسونا زالت بجدا ساکل بکار دی او دا قرآن چکم دا درسونا وی دا اللہ دا دن چکم دا محبولونا وی خالق دا اللہ دا رضا دا بارا اغیر توجو ورزو بکار دی تا میری تنکیم چدے نو آغمم ندو بادشوے تا ارشا یو غلط کار کردے خلوم که دینو ده یو ضابطه دلان دکره ده او پیو دلیل او دلوان لائی که ده ذاتی اخبر آغا ذاتی مفاداتو یا ده ذاتی ایداد او ده تاثب آغی که منگا ملاوت نده بریسه او خالل ده اللہ ردیل ده بنیاد بانه کره ده ده اللہ تعالی دی بیانو دی نبی علیہ السلام دولی چی تاسو مہندی ایو زیادی و بیا آغیتا و نور و مبینانو زرانو دا چو وقرن بی بیوت کن و لا تبر رجل تبر رجل جاہیلی جرگولا خل قرن کے دل با پرداو با حیاؤ سی ناس و جی دا دیکھ سو گرزر کرن بیا جی تیکے زمانی معاشرہ کے دیر مسائلوں جا احکامو اندیائی اشد ضرورت دے زمان با معاشرہ دو گمراہی او دو بیدی نئی دا جو لہر را روان دے دا جو سیلاب را روان دے جو زمان دل چکم دے دا غیر لاندی کی گی دو کچھر منگا دو در پیتنو دو مخنیوی او دا انسلاد آو دا تدارک دا پارا مجاہدانا کردار سر جرنو میدان پر اوزدو دا قرآن او دا سنت پا دلیل باندی دا دل پتنو مخدوی اوزدو دا یا سادی دا سلاب دا من قرآنو دا ردن نجدو آلوی واللہ چه بچه بستاوی او اختیار بدی گربیانی خدا بستاوی اختیار بدی نوی ریرہ بستاوی اختیار بدی نوی خور بستاوی اختیار بدی نوی خورزہ بستاوی اختیار بدی نوی پتے اسلامی سٹیٹ شوارتہ دیوائی جو صحیب شرمی گی پتے آرمان جبان دی جدی ہوتا اسلامی سٹیٹ وائی اس وقت دی فلاحی مملکت وائی اسلامی جمہوری پاکستان لکہ دا پاکستان پا آئین جلدی نم دے اسلامی جمہوریہ پاکستان بتے کے چکم آج بے حیائی جب بے پردہ گئی لہر را روان دے رما تھا ایو مل گئی جہاں بتا سی اور ادارہ کے پاس کی گی چاہے وہ اعلیٰ تعلیمی ادارہ کا اگر وہ سسٹم نے ایجوکیشن اگر ماں تبھی کی زر لاما ماں اگر ادارہ کی دلہ جسم والے ماں گئی تو درخواست کو جو ماں کا اگر پرنسپل ہوئے جتنا مجھے ادارہ کے نوگا کیے گی ملازمت کا در بولے کی گی وہ یوں خبر ہو رہا پرتے ادارہ کے بعد دادی کارو لگے گی جگت ہوئی نستا بہت یشی کی زکا یو طرف سے جب مسلمان بل طرف سے مختو نے بچے کے بجائے اس کا خبر کی گی جیسے ربستہ طبیعت خرابی گی اور تب ازان دار سے ہو گئے نہ کب کور کتاب سا آوے دا اور لند اللہ کا شتاب سوینے دا دستر دی با وقت دے رے او کدا جوی او تر چرے جب آئے استعمالے او چارا کیا جدا او خبر اوڑے او باغیر اتی عمل کے تو بیا دل دستا پا دی جدر گران دی ایما او سالور میں اشت دیر گلی او ساما او معاملہ دا سور لگا کہ ایما او میدم پر سپر دووی چیتا سدی ایما دوی چیتا دما جووی لی یہ بس ماں کبھی جتنے کا یا ہو تماشا یا کا بس تم رہا ہو بس ہم تو اپنے گھر چلے ماں پلا بستارا اخل بیگ را کر را رکھ اور ماں دیوی بادشاہ سے بدا رہا میں نہ رہا لو ماں دیوی دا در دنیا نہ لے بولے پہلی دل میں نہ رہا ہونا خبر تو نہ دے ماں زکا جزی ادا سے ادا سے میدان سپاہی با کہ اللہ دا ملک دا دین اور دا ملت اسلامی دا نظریاتی و حدود و دفاع اور زج دینو پا آگے کے لگیائی ما و پا آگے کے زجو جکو ما نظر ادا سے خبر میں آپ یہ خبر دشم پا دیجئے دے دا کم سیلاب چلا روان دے دین مخنی ویل زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو قرآن بچی گی تو قرآن در سنو لے بکن کا زور ورکو تو قرآن او دا سنت محنتون لے بکن زور ورکو او دا دین پتنو چی کم در دین مخنی ویل ورکو تزائی دا دین چی منگا نوری پسو جا خبری شروع کو چونگا در حفظ بانی مکمل لدرو ساتو اور دین سفر در نوت سوالو دین پارا کدر تن بدل جان و مال قربانی رازی واللہ جدا دین پارا اینی ٹیم سٹیم جمعی نویل کو زمانگا سر حاضر وی زکا زمانگا در تن بدل دنیا کی دیر اللہ دین پارا اور دا بردی دا پارا استعمالی گی زکا چی شیر چکم دے ہوگی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعار ہوگی کتی ہے برسر میدان مگر چکی تو نہیں کتنے گمراہی تو ظلم و تو زیادی و تو فتنو پتا خنجرل والے دن دو با شعارو سرولا چه کم دینو آغا بر سر میدان کرکی گی نو کرشی و آغا کارش دو ورنی واللہ دللہ سمت تللہ فا آغا ذات میں دکا سمی چه کم بیدا کرے اما چه دی فتنو مخدا دی سلابون مخدا دی کمرائی مخدا دا سر کدشی اور دیوان خاموشی اختیار سے سوال نہ پیدا کی گی سوال نہ پیدا کی گی تو دیر پارا جرأت دیر پارا دلیری دیده بارا زوجیا او دا اللہ تبارک و تعالی پا امداد بانی پروسا دا نظیمی خبر آگا او دا آغا شیر زدیر زیادتو مو ارد ای جوام چه دا دست خبرانی چگر دا یعنی آسان کار دی دا وحی جیدی که جو تکراتی ہیں توپانو سی دا چکم دا سیلاب اروان دی او دا دی چه دا کم لینا حسنت زائی گی گی او دی پا دی چه دا کم لینا خوشپنائی گی گی انشاءاللہ تعالی زمان دا ایمان پا طاقت باندی زمان لاز چه کم دیر انشاءاللہ آر قوتون تا رسیدو والا دی چه کم قوتون جنے آدم آبا ملکی دا بیدینی او دا کمرایی خواری انشاءاللہ تعالی چه زمان لاز چه دیر دا آر قوتون تا رسیدو والا دی آر ایجنسو تا رسیدو والا دی چه سوک زمان پا دی ملکی دی حیات دکی معاشرینا پی حیاتی بکی پیدا کئی و حیات نردے کئی سوال نا پیدا کی گی دا با زمان دا سر سوداوی چکر دا کار کی گی سوال نا پیدا کی گی دا با قرآن دا درسونا دا با انشاءاللہ ممنورم عام کرو انشاءاللہ کرو بکنا پا آر پور کے لئے قرآن درس ہو گئی پا آر دیرہ کے لئے قرآن درس ہو گئی سمرا چی در در دیو دلتا مزدگلی دی سمرا در دی در دا اغدار مسلمانان در شروع کئی او وائی ورد خلق در اللہ در دین در خبرشی تو قرآن و سنت در خبرشی تو کدیز نانو دا اللہ وی وزد کرنا ما یدلا بی بیوتی کلا تازو قرآن کے جسل اس طرقی کی آغایات کئی سمارا دا مومن مسلمان کور کے بعد دمامی و دفاریم دغا کی گی ایک بسی آئی کے با قرآن صدر بیانی گی وَذَكُرْنَا مَا يُدْلَا فِي بُيُوتِ كُلَّا دَمَرَا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ دا اللہ ایتونا او دا اللہ دا نبی صدقاتو انشاءاللہ کرو دا اللہ دی خکلہ کا ارادہ ہو گئی واضحا کلگا او دخبر جماعت نا رچنے وابس دا رن شجر سے چکنے ونے ذرا دا چکنے ربن سے اگر ذرا خط کلگا و مضبوط ہو سا او دنجی کندے نو دخبر دل غم او دیگر آغار جوا جوا او دا اللہ دا دل سر اندر کندے نو خط کلگا و ساتا اگر تو آفا دی خواگیگی نو آتوایا چه لکم دین و کم ولی دین سارون اخبر اللہ را و زمان اخبر اللہ را مگد اللہ دین و قرآن تقریضا یا چه کم مومنان مسلمانان دی بی میدان شاہ سواران دی تو داری اغصفات اللہ تبارک و تعالی ذکر کرل او بیایوی چه اعطا اللہ و لهم مغفرتا و عجرا عظیما ماشاءاللہ اللہ جب ان کو ذرا نصیب کی اللہ جی کی زمائی زمان تو زمائی یو در خاص ہو رہی تو قرآن مشل دا اللہ دن میں تو دن مشل دا پتول اخبر دنیاوی تقاضو بانی بالا تر ہو رہی دستار پتول بانی سیاسی معاملہ گا اغد ما دا قرآن دا ما دا دل مخت رکاور جوڑے گی زبا آغد یعنی معاملا اغد اس ترقام زبا اخبر قرآن اغد دل مشن تا ترجوار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے بے یا رسول اللہ بغیر دا اخبر زان دا رادا نور دا طول دنیا نہ ہوگی تا اللہ نبی وی یا عمر اسم پا خبر کی نمگردیا پاتی دا اسم پا خبر کی نمگردیا را عمر فاروق رضی اللہ دلانو ہونے انسان چی دا ایمان سکی مانو تا اللہ نبی وی چې عمر په کومه لار دی ولا چې شیطان په هغه لار نه شیدل دا دیو ام سید الله نبی وای خبره کې دی لادی ګردیا دا وی یا رسول الله ولا چې د خپل ځان نه راځوږي په اوس کې خبره پورا شو دیګه زباده شو لا یؤمنو احدکم حتى اكون احبا الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین دا دنا یو تنا تلاغی پوری کامل مومن نشکی دے سو پوری جزاغتا داغت مور اپلار او دخپل بچو او دخپل زان لانی بخوک شوی تلاغی پوری او کامل مومن نشکی دے تو دا اللہ دا نبی ذات داغ سیرت داغ صورت داغ کردار داغ گفتار داغ سنت یا سو پوری ما دا دخبر ذات نو چیدن و زیاد نبی خواگی شوی تو تر آئی پوری زمو من نشم گیده زکا اللہ وی وما کان لمومن لخائی گی دیس یو مومن سڑی سرا قرآن وورا وما کان لمومن لخائی گی دیس یو آکا مومن سڑی سرا ولا مومن دل او ندی یو مومن خدی سرا اذا قد اللہ ورسوله امرا کلچه فیصلو کی اللہ تعالی یعنی دا اللہ فیصلہ رالا دیو ماملی بارکی کتا ماملی بتا سر کی ورسولو او دا پیغمبر داغ او پیغمبر داغ پیغمبر ہوئی چه دا مسئلہ و ماملی بتا سر کی گی تو بیا دا مومل سری او دا خلی سراسا دا خائی اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ دا چیوی دی دای دپارا بیا سی اختیار دای پا خلو معاملاتو کی دا غم دی دا خادی دا دا سا قضی ادا دا سا بیسر لا دا سا معامل لا دا آگے کی با بیا خبر اختیار نکی چرای لهم معاملے کی خدا قرآن و سنت دا او قرآن او سنت داغی بارا جس بیسره واو رولا بیاو پا جدیخ پر اختیار نکلی چی تک دا چی خو دا خوب پا جی بیانی دا خوب پا جی بیانی سببی سمعنا و اتوانا اللہ مونگا استا حکم وارید اللہ مونگا ساد نبی بیسره وارید اللہ مونگا اومد اللہ زکا چو امیو شاک کر رسولا من بعد ما تبینا لہو الودا چاچی مخالفتو کد پیغمبر فضا آگینا چو ارد حق کارشو سنت طریقہ د پیغمبر اب یہ مخالفتو کد وَيَتَّبِعَ سَبِيلَ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او روان شا خلاف دا طریقی دا مومنانو دا صحابه اکرامو دا مومنانو دا صحابه اکرامو اغلاری فریقو دا دا خواهشاتو بسلا دا نوولی ما تولا هو بڑو دلرا کم بلا چواوڑیل و نسلی جانم او دل بے کودو زخصا و ساعت مصیرا او دیر بزد گردی دو دے دا جانم دا دیر بزد گردی دو دے مجھے در پندر کرو سوچ دے من کارا چی غموشی کارا نو اکلالی ابای دعوات کرد ابای راشی نو انتبا کرد ابای وای دستور خود نو دو مختانو دادنو

او دا هغه کسانو نه چې مشرکان دي سبا دي اوري ازل کثیرا سر اسکورې بده را دي ډيري بلا ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور کچاره دا د یو حق مشر چلون کوي کدا د قران او د سنت د مشن چلون کوي نو بیا اور فی تو می اندیش زوای رکیبا اواز سگا کم نو کو نظر کی گدارا بیا مو با وګلا پټ کې جلوا با بلاو کې حق بوای که مخالف طرف نه از بد رده سر سپوری سپدوی سلان تان سملامه دی وچ تا پتا غا بولا وی مگا و جرالو دا غی کوئی که تا خوب آجوی نمی سوک بڑه دی وی اگر نانا خدا سی خوشانه خوشانه کردی دی اگر خوشه لکنه بخوانه دی تا به انتظار که کاتا مکل بری وی اگر خوشه خوشانه وای داز ایو شوم پاراګری یو څنګه ریږي ورته دې نه پخپل اته لړمی الواوا اته چا جړل دومره سپور هغه چا روایا ما دا خبره سوګرا شو دې درالو دونکی هغه وې خار دې وی خدا سړي بریوزا جړو به راشا الله وې نکانا نکانا بلا ان تصبرو مولانا دا وی مولانا لا جو گره لپسی نند جو می پر ازبانی پا می مربانی درست پک کرا وچی دا پای بیانو دا شریان ای خوشی اکلی دوڑا سی نباز بیاد ایگلی خیر دی بلا در تکیر گو ما و نوایتو قسم پا خدای دی دید پای بیری مثال لگو باری دی وچی اوکلی دا وردن لشیوی آقا طول کلی با مخا کری دا دیدازم دو کاتم ما دیمه خبری ری مای روح و بلتر اپوارو گینی مای دزان یا مای میخا جورا کلو وی وردسیووی وچی او دوم را ولی مشده اوی دا گجر دیار لزمی خود دن لشیوی آقا طول تید اپیتا کئی مای دا دیو زانی ای کوښوی یا مایدا دې زموږه سره تکای لري مو په تکای او خیر اشتغل نو وای ان شاء الله تعالی بکری کی ما کب تک خیر منایږي ککاله لا کا زړه مای دې نه دا به سره بواري او دې په اخر ته ځه زمای د وندا تاسو چې په بدر راځي دغه سپورې په بوې کانزلو وینا سو بلا ان تصبروا دینه و کولاو ساتي کنا لو بلو ساتي دماغ بلو ساتي په څنګه وګي وړلو بهږي دی ویری را کوم یو دا څوک چې جنګونه کوي اور او ټول راته و یو جنګو کې کنا ټول راته یو بل نه بل کار سره جنګ کې ندار دا وایي چې دغه جنګونه شي د سبا هغه مسله په مال بیانې شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ ای بے جنگ مجھو آئی بے جنگ مانے کاروالی کاروالی کی گئی تو دا اللہ فضل نے اجرہ نہ کر رکھا الحمدللہ کاروالی دے او دان دے دا اللہ فضل کرم دے الحمدللہ تکم پوٹے دادو نالکلے دے الحمدللہ آخر دا خیر اللہ تعالیٰ دے والا دور ترکی والے اللہ دے زمائی رتمندہ سینہ و کولاو لوی ابو سلا او لوی مازغ او خج دین و پسڑو مازغو بانے بکار کے تا اللہ تعالیٰ کو پزلو کرم سا بلا سے ذرا میں خبر ایک والی بلا سے افجان کو ما خبر ایک والی بلا سے افجان کو یو کر تا دنازو دا مولانا سے ملگرو ما دې ویدن پوه شو ما څنګه ایتاو سره دې لښته ما څنګه وې دې زمونږ او ځای کې جنګ کوي اوی مکتا پتا اولا کی دلا چی دا جنگ آغا سڑے کئی چی آغا دا غزدیف نی و دا اوستا چی دا غزدیف نی تا مکتی ہم دیلو گھٹ سادی لیو او دیر کو تبس کرے ہو اوی پاچا دے اسی کما خبر کئی نو خان دی تا دوی یو آیت تو قرآن ہوئی نو بس تبویو داوانی تیزاب شرکاو کی نو تو دمرا روزا شی نوی آغاوی اوستاد خان دی الحمدللہ منگا چکن بابا خبر کی وہ بتاؤ جی والے کو سوکھ دے رہا کر جو خبر آتا کون چارجو کی گورے اس کا تباہ کچا وہ جسکاری گورے دس سیدھی بولے جی لالا باجی دا ابھی نہ چاہیے لاس کے مارشی یہ لگ بڑے سوکھ موار کو خبر اللہ سلامت ہو سمائی لطمنگا بلا ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور اللہ اداد فاروانا نکار دے مخالفت اور خپل پکې وړ راولې هغه وړ پر اوالو اته ونه ونه جوړې کیږي را ها اته پر دې پکې راولې دا غته په وو چې شو دا خبره را زمای د منګا دین د چا له حال نه کوي دین د فلار له حال نه کوي یاد او ساده ای حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا بدر کی لار یو دلی مخل رالے او دل سایڈو مخالف تر نکنا دبل غاڑی نا چرالے بیا پی رالے او دل بیا در رو برا چپ درین در رالے و دوی پویا نشوی بابا ما بودن دو دل حیاء برا او جدا پی راتاو شو او دا سٹی ولو ہو کنا پیل زد اخفل نبی دا پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا آواز را ہو دے مولا بیک میں ویلی دی دا دل پا مشن را ہو دے ما دا آغی دے بعد پارا جنگی گم تا مخالفت کرا دی دا آغی نما دے نبی مخالفت کے ساری دے نو آغر دے دے نو آغر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقبل دیئے وی عبد الرحمن ابن ابو بکر کیا ہماری ایمان نور آورے اے بابا یو ذروی زمان مخل ارالی او زمان دا مرد لان دیوی تای ما حیاؤ کرا للہ نبو بل در افتارو ورطوی بچی و آورا که زمان مخل ارالی وی واللہ چی دخبل رب دین پا خادر سر می دن نبی نو زولی جو نمبر علم را لدی علام و زمان داخل را لکنا زندگی جو بھی مسلسل ہے تماشا تو نہیں وہی جیتے گا جو ٹکراتے ہیں طوفانوں سے اللہ بفر دو کر الحمد للہ منگا ہمت نہ دے بھائی رہے ہر یہ فتنوں کے لاپ منگا ہمت نہ دے بھائی رہے دایا دو ساتا اللہ رب العزت وہی نہیں پکار نہیں لا سیدہ خبروں کا زمان بشرا خور رہا زمنگا دیدان کی اس کے غم شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دے بھی خواہ یا خبر ہو رہا بھی دا بھی گوئے رہن نمی جو شیوری دا مائی جی وے اگر کم زنانا چی خدمت کو بھی اغید فردی کورنا اوبر آلد زنانو نسکلو لہ ایسا چلانم ری ماو دے چی وفلان اجازت کے ولی در بویے پلیت دے بھی چی نا ایدل دیر در زنانا وی چی بکم کم کم کور کے غم شوی دا اگر کور دو کوئی با مسکوی پای خان کو بانے رو قرآن بیانی کی زموں کا جوان میں رتر ڈیوا گیا بود اور زمار اور بیا نہیں اور دا آگا جدا خبریں تو جدا ہوتی دونوں سے مجھے دار بنا رہی یہ موت اور جدت کی کوئی نرابا رچاوا یا غیره د دوه د واغان یو کړی ما چې خو یې خدای دې وبخا دغه د سهار د یو وجرم د پردو کورونه او بر عالم ما د چې دغه نو بر او بر اوس کبل یې باندې او بر او بر عالم ما د جوز کما چې کبل یې څو پړي کی جاوال ته پړا شو یې بل د هغه نه باندې د کور باندې اړه دا کار نو کوی نه خو وایو مو خپل غمو د ما د ایمه مصیبت دانه بابا بھی اجو گوری اغوا زان وی زلای غریب بابا تاسی ودا دی از کانو جینا کو خود وی خوزا تشیر آبانی داد دی بس چکم یز بریکر دا دین دوانو کار دی دا چا کار دی دا دین دوانو کار دی زواما چو ولد زماد نبی سرن لگی ولی کلمه وای اگر پیر دی بی جونی ہوگا نا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ یہ تو آپ نے پڑھ لیا تو میں نے وہی الفاظ پڑھ لیے آگے تو مجھے یاد نہیں منڈی دا دا اللہ نبی سر لگی دا اللہ نبی سنت بانے عمل لگے دی حلد طریقہ کے دی اندوانو کے دی سایانو کے دی جاہلانو لدائی خلقو کے اور زماد نبی اپا کے سادہ و کل روحانی سنت کریں گے اگر کہ آگے سارا دے وہ بھی لگی رہا تھا وہ آیا چل دے وہ زمان نبی و ایمان اتوانی فقد اتوان اللہ ومن اتوانی فقد اتوان اللہ چاہ زمان پی روی تاتو گا یقینا ناشد اللہ پی روی تاتو گا ومن احسانی فقد احسن اللہ او چاہ زمانہ فرمانی اکڑا یقیناً چل اللہ نا فرمانی اکڑا یقیناً چل اللہ نا فرمانی اکڑا چل اللہ نا فرمانی اکڑا او بشی زمائی در پندی او درخواست کو خلاف سنت خلاف قرآن و سنت و دونو غمونو کی شرکت مکوئی ہاں دا اللہ دے نبی وینا رہا گا چلے چار سارے مل کر دیا نا سا پاس سا اٹھ بیٹھ کو قیامت پر ځاغه تر پاسي پلو باندې تا جوړا کړی وی بوزنه باندې کړی وی عمره باندې کړی وی او آلته دې مرګ ارتیا دا کړی دا استوا ایز ما عزیز ده کنا شرمې ګم به ګنزم دا الله نبی وايي چې زال دې د هغه سړی له چاغه داسې بوخله کوي د لاسه ګولې وی چې هغه دې د پریوزي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم وايي چې هغه خو به د کان دې پرې وډونه پاتې نکی او بل به سره پریوزي نو وایي چې پریوزي و سره ها یې رواني وکړي دا الله نه دا الله دې حال وکړي نوائی دست مندو بل چه گورا دا قرآن و جماعت شادی دویدی و سننا جماعت چه دیکنا کشیخ و قرآن رحمت اللہ علی دا توحید و دا سنت دا مسئلی دا قرآن دا پارا یو پلیٹ پارم جوڑ کرده دی چه نزم پارا پلیٹ پارم بانی اولادی ما ار توحید سنت آوار دا زدانو چه غیب و نشاعت کنی نو اپا مسلمان دی خدا نو دا یو پلیٹ فارم دی ها کله دې پلیٹ فارم د دې مشن مخالف وي او سره د مشن سره توحید رسول الله چې ردی مخالفت کوي نو بیا لازمی خبره ده چې د الله ایمان کې وپاري ځکه چې توحید رسول الله مخالفت کوي کار دا هغه کې به چې نه پایي د زمای له کومو په دې بنیاد تر دوا واللہ قسم دې په خدای کچا سره مې ذاتی سے اناد وی او چې دې جماعت مخالفت کړي د دې جماعت چې کوم دې دروازو لو کوشش کړي په دې کې در احنو اچول کوشش کړي زمای د ژوند په تاسو لازم دي چې دا انسان به کار وکړي تاسو دې د ځای ها صحیح نه غا دلو بول واضح ها بردا چې زما کم دیوال والده یو سړی را دیو هغه کړه رسولي کوي اور له لړۍ نو بول لا تر دیو ما دا یې بخوارو جوړ شوه دا یې بخوارو جوړ شوه الله دې د هر بد اراده او د بد نظر نه په امانی اللہ دی کی ارسو کے جدا روانی کوشش کئی کا ارسو کی کہ زمان مل کرے یا کبلی اور در روانی کوشش کئی کہ دا آواز بدنام شی دا چغا بدنام شی دا مشن بدنام شی دا پروگرام بدنام شی دا جماعت بدنام شی دا تنظیم بدنام شی دا پروگرام بدنام شی دین ناکام شی سو دا کوشش کئی اللہ دی خوار و زلیل اللہ دی خوار و زلیل وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اوازو کا جنا فرمانی گئی دا اللہ تعالی او دا پیغمبر داغ فقد دولا لم مبینا یکینا نا چیدے گمراشو و گمرائی اخکار سرا خطوہ خطوہ خبر مالا رسمی باطل اغشی کمدنو ختمی وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَوْ كَلَا چِوِتَا غِقَسْتَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چِ احسان کرو اللہ پاو باندی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ تا ایمان نصیب کرو او تا سردار کائنات تربیت او پرورش تسور اللہ دی راوستا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو دا مومنی زا گلگت کے یو واشنوب دارو ما حدی در شیعگان دی گنا خدر زید رضی اللہ و دارو بسی تحصیب گنده چو بس استعمال کرے ہوا چو بس داری تا میو قدر لازی بس رو واپس رو بسی دم داری دا چو بار رو و تم مایی اللہ فدی لاز و فدی جبا باندی اللہ آغا چنگی ہو لگا و اللہ تعالی جس خاکوی تی روانشی و علاجی دی جو قرآن دے کبھی حسنی نم آستے دے واحد یو صحابی دے چی داغی نم اللہ تعالیٰ قرآن جا رکھتے دے آخر رضید رضی اللہ تعالیٰ دا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دے کہ دا مور سن روانو دا اقوانو دا آغے دا خیق نواغستو او دا انسانانو میلے والا یدلے بھی آغے کیا خارستو حکیم ابن حضام دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آروارا واغستو آغے اخفل اغفل بفولا وارکا کہ دے بدا خدمت کرو کله چې هغه د نبی علیه السلام په حق دي نکاح کې رااله هغې خاطر زید نبی علیه السلام له ورکه ویې دا ستا خادم شو نبی علیه السلام به د خپلو بچو نه زیاته مینه ورسره کوله په لاړ او تره به یې ګرځېدل او اوښان به ځغلول ځکه چې دا چې یو ډېرې لوی د یمن د یو ډېرې معذبې قبیلې ابو عامر کبیری یو فردو او دا پلار دا اغیر سرداو او رد اشبابا کردی دو اغا کسی دی بی ویلی چاورتاوی جستا بچی مونگا مکم و زمکی دا ابو طالب در وارس اغیر دی بی خواه چرال پتا و دولا کی دلا بی چه خبان اغو یکینی دا گراغی جرگی راوستا دفو دیدیلو نبی علیہ السلام و سلام بانی لاوہی نور آخری او نبی علیہ السلام دے گینو دا نبی علیہ السلام بی ساندو بچے دے بی آو بیو خبر اکوما کچری زید داؤ دغا پخپلتا ببانی زی زه تا سره یو روپۍ نه ادم او کما دا پاتې کېږي په خپل مینا باندې نو بیا خو به زور نه کوي ګرا هغه وی دا جو ولې هغه مو هو هم ګمان کې نو داسې د نبی له ځان خو دومره مینا وا دومره مینا وا چې هغه د خاطر زید نه ار تیر کړو ار تیر کړو چې کله نبی له ځان زید راوښتو وتهوی بچی دا پیجنې بیا وږي ودا څوک دی ودا می پلار حارث دی جی ودا پیجنې بچی دا څوک دی اوږي دا می تر دی وی بچی مو دا په خبره را اختیار تا دی هغه وی ها دا زما پلار او ندی په ما ډیر ګران دی ډیر ګران دی بابا هو ولای چې ستا یو وی خپل په بدل کې چې کوم نه وانه لوم خارج دوی وا بچی داری توکڑا نبیل اسلام میرا پاسی دا پای سول ڈولو خانا کابی ترالی نبیل اسلام دا زید لیادو جد کر وی درن لباس زید آزاد دیو دا زمز ہوئی دی خارج دیر دیا خوشحال شو اوشی دیر دمر امین را دا سارا دیر ممتا تپری بود موری والا براوتا پلا مورا راکو ایدوی پیلاکان بیو سرکو و نبی ارسلام دے پرے ہو ابھی مونگ دیر زیاد خوش آلا نبی ارسلام آغا زید لا جخبلی تروڑ لورکڑا حضرت زینب نی جاش رضی اللہ تعالیٰ نہا آغا چه گلران چو گیا و دیو لوی خاندان جی نیو آ جو دیر لوی کورا نیو آغا دی نبی علیہ السلام دی بکول نرو آ او پیو دیر لوی سیڈیو آ دو آ پیو لوی سردار او رو ری بیا چی دنو عبداللہ بن جاش آغی و لوی سردار ہو تاگی ما آگو چه خوارتے کے ناس رو گنا چه زر داز کورا نیم آو زید خویو ازاد شوی غلام دی تو خبر سمیه نو خورو اغا برا غی خبر زید نبیر سانتا بیوی یا رسول اللہ زد این نبل دی طلاق و ارکو مخدی زد تنگی و زمون کور نجوری گی نبیر اسلام با بیواز هید تو خدای نو جنگا بیا با میره دل دیا وای اپا بو با میوائی اپا بو زیر با میوائی اپا بو با میوائی چه مونگ تالا او گوه ادرگلا موږ دا وې ته دې کاو کارو دا غره وکړه دا دا چلو ته خدای نو یې دې ما را کار ولې او بیا به دا په بو او دا غره په بو دی او چې دا درې نګاو دا او دا د مرضیه ویلې دي نو خلک وایي چې ان ګورنه نګاو ها اوس الله تعالی اغا رسم ما تو پا غیبانی گا پلی بیر اسلام باید چیزا دا خلقو دا زین نوزی دا مطالا چیزا متبنا دا زور دا خوی زرا چاوال یا تا لاکور کی او یا اغا متبنا مرشو دا کرنشی دا غیر در بیاگی دی دل آنی گان ناروان زکا چیزا اسخر دے چیزا دا خلقو زین نوزی اللہ بی رسم ما تو اللہ رب العزت و یوانا عمد آلیه او دا احسان کرے دے باغ باندی ہم سکر علی کا زوجہ کا زان سغرہ و ساتا بی بی خلبی و تک اللہ او دا اللہ نو یہی گا دے نخلے نو یہی گا تلاک ورن کے ساتھ کار را لوے لگوڑے و تخفی بی نفس کا او پڑھ دے ساتلا بدل خلقی ملا او مبدی آغا خبر آجی اللہ او داغی زائر اونکے چکم گوٹانو تا موقع پیدا ہوشوا بیدا چونکی حضر کی دی نبی علیہ السلام دیر افاق ہوا نڑکی دعوی کہ دیوالی طلاق ورکی جو خرج زبی نکاو کرما و اسی بیغنوی جی طلاق مورکو مالکان مگورا جو سو چکا دی پیغمبر دی شان در دا خبر دا خائیگی اصل کے اللہ تعالیٰ وحی رانے کے لئے وہاں پیغمبر تھا کہ زید دل طلاق ورکی نبی ابو ذر نکاح تڑی کہ دارہ سرمات شی یوں خبر خدا ہوا کہ نبی علیہ السلام زوجی پراتا ہوا یہ مدہ ہوا کہ زید نکاح ہوتا ہم نے داخل کو جا کر دیکھا نمو انہا غاروں تا بلان سیوا دی کیوں کو رضا آگرے انگور سرے نکاح ہوتا دا مطلب دی و دخشن ناسا او یری دلی تا دا پرابیگانڈو دا خلقو دا و اللہ را حقو اللہ دی را حق دار دی ان دخشن دا جتا یرو کی دا غنا دید دا خلقو خبری خلقو بوائی خلقو بار سار سوائی کتو آجی دا خبر کو ما دو بلانیس دی بخبشی نمی کو دا بلا خبر اکم نو پلانیس دی بخا پشی دیکھو تاو سماوی دو زمون کے لیکی جو عالم و باقاعدہ دو مولا نموک دی کفایت اللہ رحم اللہ شاہ کرو درد دیکھو درد دیکھو تبر و دیو کناسو درد دیو بجرالا دغیوم و تبر و دیو ستار صاحب جمو آیا یو بدی بیتا و ترکول مکتا ہوئی نا بل مو دبر جناز و آواز اوستانی و خبر آور رو رو بل صورت کے جیو رو بیاز مونگا تذکرے بیا بل کو ریاض مال رو جنو آئے خواہ یو آئے شاہ امدہ رو آئے نیچے پدہ پدہ لگی بار جو دی کہیں غیب دیازیو بل بل بل گتا بکانا تو گرا رشی گا گرا رشی جو اک کا مشر مال مخل رو آدھے اگا عالم قرآن دمانے دلاتے باندے بھی بادشاہنو بجی بی دا قرآن او دا دین دا علم ننے بی دا تا تو خلقو لپکار دا کہنا بھائی بولے جی یہ بچہ دا دار بنا جو دا دوگی دا پا کے مو آیا ایتو آیا دا دیگی جیتے کمی غالے رہا لے علا علا علا علا جیتے کمی رہا لے پا غیر شاو ابھی مونگتا بچوئی دا مو آیا لے بیا مونگیر جا دے رکھو رو کنے جی انوی نی پکار دے زوام کے بس دا قرآنو لجدا سوک وقت نشی ہوئے لجدا سے مو آیا دے لبائی پکار دے جدی لبو او دے میدان در روزی او دے میدان دا اغیر و بلکل کل کر اغیر غیب درد در در خبر کولا درد در دے انہ دو میرا حر پرست عالمو کانا چی بلکل سوایا ما دیر حر پرست عالمو اور دیر بہترین آلے ہو قابل سڑے ہو مڈر زیادہ وہ غریب و خالقوں کیوں غریب ہو انوی ملک دا مسئلہی بیا فَلَمَّا قَدْوَا زَيْدُونَ فَذَرْكَ لَا جِبُرَكَ حَضْرَتِ زَيْدُ منا ودرنا داغنا جد سمرا اطلقها یعنی طلاق والا ورد نو زو جناکا منگا پنکاکا تا تا اللہو یا غمیر دا تا تا پنکاکا قدر زینب رضی اللہ تعالیٰ نبیو فخر کو زمانی کا اللہ پاس مانو لکی تا رجی زو جناکا یادا چې د الله کوم شو چې درا نکاح وکړه ولیکي لکایلا یکونا علی المؤمنین حرجون دې لپاره چې پاتې نشي په مؤمنانو باندې ستان سیاسو بوجو زموږ راکېو پاتوانو جمی راځي وی او تاسو کسانو په یاد دي ډېر لړنده راځي وی د ماس پکین مرزګار میاس کې وفات شو ونی می گیڈی دی وګور ما خام دا ما دا ایک اثانو ویجی کبر نپیاری گی ما و تیرورا پا گزونو پا میٹرونو با نکاتا ہو پیاری بس نو میرا بول رہی چه بس را حد بگی جوڑ شی او دی بگی چکم ننو خرش شی بس ما خام مستو دی ما جنار دا ولی چه دا خلقو دا زین ندا خبر اوزی چه پا تیاری که جنازہ خانی زکر چه کبر لږه کومه بلاګا ده نه دې چې کومه نه راوړي نه په کبر کې بګا تا کیږي درمړی راوړو بوله هو یې ما یې جدا خبره خاتمه شي بل دا د الله د نبی وینا ده چې اسری او بل جنازه اسری او بل دفن چې باغې عمل شي چې ما دا زه وکړم پس کلا ورکې ټوله کا ده دا شروع شو وی ودا په ځان کا دی او رب کې غم کوي یو رس بگی غم کبھی والد سے پی وفاد شو ماں خدا نے جناد رہا پکو پی وفاد شو ماں خواہ میں جناد رہا ماں ماں پی وفاد شو ماں خدا نے جناد رہا چول درد صرف یو رو میں جو وفاد شو دا ہوا زیگا جناد نو چول درد دفار ریش بل لفار یو مثال کر دی اللہ رب العزت فرمائی زو جناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج دیر بارا چی با مومنانو سبوش تنسیا ملامتیا پانی نشی فی ازواجی ادعیائیم فبارد بی بیانو سمتبرنگانو داغی که متبرنگ پی جلی گنا بیدی بیو گنا ستاو آئیو آبی چا سنگا چه پردی زوی دا درسیو وی لکه چه دا زمان زوی ده ابیائی پا میراس و ورده که شامل بی دیده متبنا وی نا آغی با بیادا کارمون چه دا متبنا با چه در نکاح کرو نا چه چه با دا متبنا ویلو نا آغا با بیادا آغا کند سرا یا دلاکه چه در نکاح حرام کرو لکه در خبال حنگو اللہ دا رسم پا نبی رسام مات کر زار شد قرآن نا سمرا پابندی اوچھا تکڑے کانا دی انسانیت نا خلق کوئی پابندی کی خیری اذا کدو منو اللہ و درا کلچی بورکی غید آئینا خلا جد تلاک ولو رکی وکان عمر اللہ مبولا او دے حکم دا اللہ کڑشوے اللہ نا سی مقرر کرو جدا سی بکی گی واللہ سی اکرل اللہ جی مکتا فاہم تو قرآن او دسونت نصیب کی اللہ جی مکتا دا حق مرستا و ملگر جارا نصیب کی او اللہ تعالیٰ دے مکتا دا آغی جماعت ملگر جارا کی آجی کم جماعت اللہ دے دین او دا قرآن او دا